Дітлашня облаштувала для катання на санчатах усі зручні місцини, а таких у місті Семигір було достатньо. Наталочка теж із Вереском щодня годинами вовтузилася у снігу. Одного разу, прибігши на побачення, Софія довго відігрівалася в обіймах Арсена, бо її пальтечко, добре для осені, для зими було геть непридатне. А ноги в осінніх таки чобітках добряче мерзли. Але скільки там тієї зими? Тим більше, куди вона ходить? На роботу, з роботи, туди 10 хвилин, назад 10, ніколи й мерзнути. Арсен не знав, як розпочати розмову. Він дістав на базі для Софійки чудову шубку. Не натуральну, правда, але легеньку і дуже теплу. І чобітки на хутрі. Але на такі дорогі речі його заначки не вистачило, а дарувати коханій подарунки за її ж гроші здавалося диким. Та не може ж вона ходити у цих жалюгідних лахах у такі морози? Софія, побачивши пухнасте диво, пригорнула шубку до серця і не випускала її з рук. «Арсен, любий, у мене ніколи не було такої гарної речі. Але я не можу узяти такого дорогого подарунка. Хіба куплю?» «Ні-ні, не хочу нічого чути. Інакше забирай свою шубу, а я ходитиму в старому пальті. Застуджуся і помру». «Арсенчику, мама мені не відмовить. Вона давно вже шукає щось подібне. Та де ж таку красу купиш?» І справді, мама, побачивши, яку чудову річ дістали по великому блату на базі Софійчині вдячні пацієнтки, одразу виділила необхідну суму. Тепер у новій шубці і чобітках Софійці не страшні були ніякі морози. Зустрічі Софії і Арсена були нечастими, але поступово вигадувати причини відсутності їм обом ставало все важче і важче. Арсен відмовчувався або посилався на невідкладні завдання, на поїздки по району, іншого шляху не було. Бо Інна безперестанку телефонувала йому на роботу, тому знала, коли його немає в кабінеті. Та й секретарка була на бойовому посту. В Софії взагалі поважних причин для відсутності бути не могло. Але диво дивне. Ігор тепер чомусь ніколи не питав її, де була. Напивався рідко, а після одного випадку і взагалі перестав. Невдовзі, після повернення Софії з Києва, він, добряче хильнувши, за своїм звичаєм почав готувати собі публіку для виступу. Підняв з ліжечка сонну Наталочку, яка плакала і просилася спадки, і почав сікатися до Софії. Як тільки Ігор вимовив перші лайливі слова, до дверей постукали. «Відкривайте, міліція!» З цими словами до кімнати увійшли двоє у формі, вхопили п'яного Ігоря під білі рученьки і вивели на двір. Почулися якісь незрозумілі звуки. Софія вибігла за ними. «Відпустіть його негайно. Не маєте права. Це наша сімейна справа». Люди у формі негайно випустили блідого, наче смерть Ігоря. Сімейна так сімейна.